wagabunda i mój bliski stek. Po ciebie udziałam jak flashback. Krzyczam po mnie rozłączny jak Kasia i Tomek. Inspiracja i dla ciebie mój rymów ściek. Jeśli kumasz beton blok, to nie liczy się wiek. Wiesz, lekkie palce, rok nie wchodzi żadna praca. W życiu Saigona, ty bez moralnego kaca. Dajesz mi kontrakt, patrzysz mi w oczy i liczysz, że będę robił z ciebie pajaca. Pragniesz mnie za wszelką cenę, złote płyty swojego pupila na ścianę. Weźisz kasę, nagabujesz prasę, a ja tymczasem na ulicy czekam na bramę. Czekam na bramę, sufit jest ciężki w tym miejscu. Od zawsze pieniądz na pierwszym planie. Powiedz mi kochanie, czy już tak zostanę? Smutek topię w kanę. Wielkie korporacje, różowy plastik, mułajce na śniadanie. Jestem tu z Mejo, obok mnie MEF, NLB, więc róbmy pranę. To my czarne owce, spójrz na nas teraz. Jesteśmy jak bombowce. Spuszczamy rymu bomby na wszystkie frajerskie wieżowce. Znać mnie, ufyć mnie, poznaj mnie, go na łowce kmur. Spoko każdy podły miejski szczur. Ryś to piwa prosto z rur. Odpal wąsa, nie bądź gbur. Pierdol to, że czasem bierze mu. Pewnie, że jak większość rozrasznie na pół. Między dobrym a złym, chociaż oni i tak uważają, że nic nie wnoszę, mówią, że jestem celem. Pierdolę to, dalej będę robił swoje. Życiowy jak ból, z losem toczy boje. Dlatego nigdy pełen kicio jak czerwony kudeł z ich tle. Nie baw się ogniem, bo se spali spodnie. Zmienisz się w pochodnie. Tylko prawdziwy jak komar żołnierz nie odpadnie. Nie baw się nami, bo ci dupa na łeb spadnie. Jeżdżasz windą latańskiego wieżowca na sam szczyt. Rychu Ochucki, Melito walczą o byt. Zdobywać marzenia, żyć w spokoju to nie wstyd. Tylko czasem być pokornym, jak nie to spadasz w syp. Ej, bejo, bejo, ci se szydzą, ci się śmieją. Karmiam się nadzieją, że zniknę w dół spadając. Luta w chuj styl kanion, trura bomber jak zając. Nawet gdy na ryj padając, będę w zgodzie samym sobą. Traki, rob oferty i koncerty życie gonią. Włączam stop, robię głośniej, kiedy z glonem produkuję. Muza, stopy, werble, tak to zrobię, tak jak czuję. Szwagier rymy kontroluje, jego medi rap skutkuje. Niczym atasze prasowe, na tę wojnę wsza gotowy. Bez gruszek na wierzbie, dla mnie jego przedział nowy. Własną siłą przebicia otworzony. Pomóc to nie problem, jeszcze glon zarobisz zetę. W żartach ci mówiłem, będziesz polski 50 centem. Gówno, WRE, PCP bez lansingu. Chociaż kurwa i zerem mógłbym zatopić wszystkich w pizdu. Bez lobby na dopingu, strzegaj twoją strefę wpływów. Od schodu po zachód znam ten pseudo biznes synku. Tata cały czas jest czujny, kiedy glon jedzie na trasę. Wiesz, że glon jest asem, w hotelu znów demolka. Straszna rozpierdolka, bo glonek nie ma lolka. Wychował nas rap, nigdy w życiu deskorolka. Który to już rok? Z Meditopem wciąż na topie. Łakup w dupy kopie, Medi zna się na hip-hopie. 100% naturszczyk, niczym gołębioski Henryk. Talent, pasja, feeling, chociaż działa mi na nerwy. To z glonem bez przerwy, o zawsze na zawsze. Luta w chuj klik, w mocnej komitywie z miastem, które częstuje węgorzem, a raz niebezpiecznym chlastem. Luta w chuj klik jest miastem. Aha, szwagier, Ochucki, Rychu, SLU, ono ma to ski skład. Meditop 2003. Wjeżdżasz windą latańskiego wieżowca na sam szczyt. Rychu Ochucki, Meditop walczą o byt. Zdobywać marzenia, żyć w spokoju to nie wstyd. Tylko czasem być pokornym, jak nie to spadasz w syp. Wjeżdżasz windą latańskiego wieżowca na sam szczyt. Rychu Ochucki, Meditop walczą o byt. Zdobywać marzenia, żyć w spokoju to nie wstyd. Tylko czasem być pokornym, jak nie to spadasz w syp. Meditop, szwagieria, bejana.